mam czasu i ty też. Nic nie kosztuje, ale nie da się go mieć. Można go wykorzystać, bo kiedy go tracisz, to już nigdy nie odzyskasz. Nie daje się zatrzymać, przeżyj go dobrze, przeżyj go mądrze. Życie to za krótki film, to warto. Pewni siebie, pewni swego, idziemy prosto swoją drogą. To warto, za szacunek, szacunek przyjaciołom, tak jak i wrogom. To warto, pewni siebie, pewni swego, idziemy prosto swoją drogą. To warto, za szacunek, szacunek przyjaciołom, tak jak i wrogom. To warto. Ej, ty to nie oni, oni to nie są wszyscy. Nie każdy jest tym, kim jest. Po co masz być jak inni? Po to jest twój własny styl. W tym stylu mówić i myśleć oryginalne, mieć flow i płynąć na nim przez życie. Nie warto hodować kłas, lepiej sadzić daktyle. Zjesz owoc za kilka lat, potrafisz zaczekać tyle. Nic nie przychodzi od tak, zrób krok, nim przebiegniesz milę. Kiedy nie idziesz na mak, to po co jest ten wysiłek? To szczeka gdzieś tam z daleka, łańcuch obmięsi. Czas pędzi, ty my uciekasz, to go rozsierdzi. Kiedyś jego nadejdzie czas, kiedy odrzuci to, co w nas nie wala nas. Gdy nałogi z drogi zepną i podetną obie nogi, nic nie zrobić nie obronisz. I człowiek upada, spada w dół, w gnój mu. Widzisz to, widzisz to, no to się od niego odbi. Taka jest zasada. To warto, pewni siebie, pewni swego, idziemy prosto swoją drogą. To warto, za szacunek, szacunek przyjaciołom, tak jak i wrogom. To warto, pewni siebie, pewni swego, idziemy prosto swoją drogą. To warto, za szacunek, szacunek przyjaciołom, tak jak i wrogom. To warto. Ej, wygrana to nie koniec drogi, nie czas podciąć na laurach. Przegrana bardzo boli, to nie jest koniec świata. Staczamy bitwy co dzień, z każdej płynie nauka. Wygrywasz w każdej z niej, doświadczenie to sztuka. Serce krew pompuje szybciej, czujesz, że to nie jest blef. Chcesz się bronić, atakujesz, to dobra obrona jest. Nie masz sił, to wycofujesz się i szybko łapiesz dech. Szczęście sprzyja mi jak kryzys, nie prześladuje pech. Dziś jest dzień, czujesz się, jakby skrzydła miał więc leć. Jutro może aż tak dobrze nie być, koncentruj się. No i weź, trzeba biec, bierz to twoje, zna swój cel. Dzisiaj fala tobie sprzyja, nie marnuj jej. Tylu ludzi wszystko odkłada na jutro. Jutro to w głowę mogę dostać cegłówką. Nie wincie leniwych, oni nic nie zrobili. Po to jest życie, byśmy je dobrze przeżyli. To warto, pewni siebie, pewni swego,